خوشویستانم جاری که تر سلاوتان لبتو امکاتتان باش من زریان محمد خوشحالم با پیشکش کردنی القی کی نوی لبرنامه روشه کی تر هات مودی در ایوی خوشویست برنامه روشه کی تر گوفاری کی هفتانه رادوی دنگا لروشانی یک شمان و دو شمان هر وها چهار شمان و پین شمان پیشکش با ایوی خوشویست دکرد خوشویستانم لا توری یکمی برنامه کمان دا چین لای دیداره که بریار وایا کتای ام هفته برای براتی گشتی روشن بیری گرمیان دیداری هنری لگرمیان ساز بکات که کامل یک چالکی هنری لخود اگرد ام روش با قصو باز کردن لسر ام تورمان لگر رزگار فقه و تبیجی دیداری هنری گرمیان لگل مانای بشوی که راستو خو که رزگار سلاو لبیم کاتو باش سلام لیو بانگ چند باش زور سپاس که اگرزگر ام چالکی هنریه که لگرمیان انجام درید چونه و چون رک خراوه اگر رون کرنوی زیادی بید بله البته اکو اداره کان یا اکو محافظه کانی تر گرمیان ببشن بولوی چالکی هنری انجام ده اگر چالکی کان تی گوره ببیتن یا خود بچوک ببیتن بلام رون گرانده جار قباره چالکی کان وای کل بیت راگنده کان زور بابت کانی هم بلاو نکر بیتا و یان زور تیش کنه خسیده تسری لرگی راگه نکنه و باید دوازار دوی امو فستیوالانی لشار و شاروسکا کانی تری حریم کرا گرمین به حقی خوی زانی که دواب که للاینا پیوندی دارکان اما توانای که و بهره چی باشه و توانای اوه لدیدار و لفستیوال و گورتر انجام بزره و بر رکی بر رو بچه دوازار دوی اوی لجنه درست کرا و لرگی برای براتی روشن بیری هوانو داوا کرد لعنتی معنی پیوندی دار که بودجه دارین که وی بتوانی کاری بکنی. دوای گلاب کردن لگال هنرمندان و دانشجویان چند روزه برای در لجاتی و که فستیوال بکنی، اما پیشمان باید پس فستیوال دیدار بکنی. لشکر زود جال دیدار از زودترین دیبیت و گفتگو انجام داده. باید دو هزار برای دیدار چه جواب زیاد کرد نه؟ بله. برای در روزانی بستودو، بستوسی، بستوچاری مانگ که کاتا روزی پیشم هنی شما دیداری گرمان برای وقتیت به برداری کمالک میوانی ناو داری ولاد و کمالک چالاچی جرایجر لخواهیم. بله. هم نیوانه که چالاچی لخواهیم. یه شکل حالا مجاز نکرد، حالا تازه کرد که دوست کرده تو این بلند سر آسی کردستان، ماید خوشیه. یه شکل حالا هرب شکن، یه شکل حالا نکرد تو این چالاچی سینمایی، چالاچی هنری، چالاچی شانو و چالاچی موسیقی تازه انجام داد. همان روز و حالا اکریت و بر روی همو او هنرمندانی که در ناوچه کنی گرمیان و ناوچه کردستان هیبیان و کاری هنری تید انجام بند بله که رزگار گرنگی ام دیدار هنریانه لگرمیان لچی دا؟ دیدار هنری نک لگرمیان هر چویشی تیب کریا گرنگی خواهی بلان با ایم که لگرمیان لکه براستی بوشانوی چی هنریه دلام دیدار که اوی مایدل خوشیه با ایم سیر شو شوانی سکنجمیر هشتی شو لحالی و شلوان دیبیت سازکی او دیبیتانه گرنجی چی زود با دیداره که ایماده دیبیتر کن کسانی پسپار بر رویو بن اوانی که دیبیتر کن انجام دن همویان دکتورن دکتوره کنی جامعه کنی بغداد حولیر ایرانن لدیبیتر کن باز لروشی هنر بگشتی با تایبت شانو شقام و فلیم و دراما و چونتی با کاریانانی لکشنکانی گرمیانه که گرنجی دیداره که با اگر رتو که جوله چی تری هنری لگرمیانه سر را داتو و دیسانو به گرمیانه بیتا سر دیری خبرکانی تلفزیونکان و توانه و بحرکانی هنرمندانی گرمیان رو دیداره درکه بله که گرزگر تا چند هنرمندانی نوچی خو من گرمیان به دیاری کراوی تا چند تیه بش داره بین بله با بچارونی اولانی اداری و لانی داره یو معنی که پرپشتن برای برای چی روشن بیدی و زای چی روشن بیدی بلان اوانی تیر که هستان ممکاره همی هنرمندانی گرمیانن ببیا جاوازی چی هنرمندانی سینمکار هنرمندانی شانوکار و بشکل هنرمندانی موسیقی کنش من لیو بکر هاتون بایا همو اوانی که هر لیوی اکن هنرمندانی گرمیانن و هنرمندانی گرمیان خواهند هستان ممکار و خوشان بر رویو بزن بله که رزگار ایو بردام بینلم جور کچالکی هنری و دیدارانه؟ اما یکی که کچالکی گوره کن که بقابله که گوره لگرمیان انجام داری و ما یه دل خوشیه بله بردام بین و دو بدوی هم چالکیه هر دو بدوی همه بچن روشه دیداری هنری شیوکاری اکریتان و از ایست قصر لسروی اگر بتوانید هنری شیوکاری که دیداری شیوکاری که بکینه جیانی للوکالی داری که بله زور سپاس با تو که رزگار گم رو لگل من بوی Thanks. سپاس دەکەم ئەگەر بەڵێ گیان ئەگەر وتێک بەڵێ فەرمووی ئێمە کارەکانمان پێک هاتووە لە حەوت شان و شەقام بەڵێ شاری زاخۆ تا خانەقین لە شارەکان بە نمونە زاخۆ کۆیە چەمچەماو کفری کەلار دەرمەنی خان کە بەشدارن و حەفزە فیلمی سینەماییمان بۆ هاتووە لە تاوی دنیا و حەفدە فیلمەکە فیلمی شۆرت فیلمن فیلمی کورتن لەگەڵ فیلمی دۆکۆمەنتاریە کاتەکانیشی لە پۆستەری عام ڕاگەیەنراوە و زۆری کارەکانمان لە هۆڵی وەرسولاوان و لەگەڵ هۆڵی هونەر لە کەلار کە کاتە تەنیشت تێرمینالی سلێمانی کەلار ئەنجام ئەدرێ کاری شانەکانمان لە شانۆی لە مەشقەڵە لە گۆڕەپانی مەشقەڵە بەرامبەر بە شاری یاری کەلار و ڕۆژی سێیەم کارە شانەکان شەمەی نەشانی کفی بەڵێ زۆر سوپاس بۆ تۆ کە ئەمڕۆ لەگەڵمان بووی کاگرزگار سپاس بۆ بارزت خۆشەویستانم ئەوەی گوێبیستی بوون دیدارێک بوو کە وا بڕیارە لە کۆتایی ئەم هەفتەیەدا بەرەوبەراتی گشتی ڕۆشنبیری گەرمیان دیداری هونەری گەرمیان ساز بکات کە کۆمەڵەیەک چالاکی هونەری لەخۆ دەگرێت بۆ ئەمڕۆژ ڕزگار فەقێ و تەبێژی دیداری هونەری گەرمیان لەگەڵماندا بوو زۆر سپاس بۆ بارزی خۆشەویستانم دوای ناوبرێکی کورد دێمە وڵاتان ڕیکلامی بازرگانی مجده بو همو بشداربانی ایستا و نوی آسیا سیل ایستا اتوانن همو روژک انترنتی ببرامر بکر بینن اگر بالانس کشان سفر بیت تنها سردانی لینکی www.freebasics.com کو انترنتی ببرامر بکر بینن آسیا سیل کمان بکاتو ریکلامی بازرگانی جامعه الكتاب كركوك آلتون كوبري أسرع الجامعات الأهلية تطوراً على مستوى العراق توفر جامعة الكتاب أجواء أكاديمية مثالية وبيئة جامعية نموذجية حيث يقدم المئات من خيرة الأساتذة وحملة الشهادات العليا عصارة جهودهم لتخريج طلبة مؤهلين تأهيلاً علمياً وعملياً رصيناً في مختلف التخصصات التي تتوزع بين الطبية والهندسية والمالية والإدارية والإنسانية جامعة الكتاب المختبرات العلمية الحديثة قاعات المحاضرات الذكية صالات وملاعب رياضية مساحات خضراء وكل ما يتطلع إليه الطالب الجامعي جامعة الكتاب طموحك يتحقق جامعة الكتاب طموحك يتحقق كيشا كومالاتي كان زورن بەڵام ئەوەی گرنگە دەبێت چۆن ڕووبەڕوویان ببینەوە شارەزایان چۆن ڕێنماییمان دەکەن و بە چ شێوەیەک هاوکارمان دەبن بۆ تێپەڕاندنی ئەو کێشانە بەرنامەی کۆمەڵ لە ڕادیۆی دەنگ تاوتوێی کێشە کۆمەڵایەتی و خێزانیەکان دەکات ئەم بەرنامەیە پرۆژەیەکی هاوبەشی ڕادیۆی دەنگ و ڕێکخراوی وادی ئەڵمانیە دوو هەفتە جارێک لە ڕۆژانی دووشەممە پێشکەش دەکرێت و ڕۆژی دواتر کاتژمێر 9 بەیانی دووبارە دەکرێتەوە خوشویستانم جارێکی تر سڵاوتان لەبێت و لە تۆری دووەمی بەرنامەی ڕۆژێکی تر بەردەوامین و تۆری دووەمیشمان لە فەیسبووکەوەیە Facebook, Facebook, gotta check my Facebook, gotta take another look. Nothing new, I am hooked. What to do? Hit refresh. Facebook, Facebook, gotta check my Facebook, gotta creep on all my friends. خوشویستانم تەوەری دووەممان کە لە فەیسبووکەوە قسە و باسەکەن لەسەر دیارترین ئەو بابەتانەی کە لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان لەلایەن هاوڵاتیانەوە بۆ تەجێی باس و خواستی ئەوان و قسەیان لەسەر کردووە ئەمڕۆژ لەگەڵ هاوکارم ڕێناس ساڵق قسە و باسەکەن لەسەر ئەم تۆرەمان ڕێناس سڵاو لێبێم کاتەوە باش سڵاو لە تۆ سڵاو لە گوێگرانیش زۆر سپاس ڕێناس دیارترین ئەو بابەتانەی کە لەلایەن هاوڵاتیانەوە قسە و باسی لەسەر کراوە بە تایبەت ناوچەی گەرمیان چین بەڵێ زریان بۆ ئەمڕۆ یەکێک لەو بابەتانەی کە هەڵمان بژاردووە تایبەت بە گەرمیان بێ ئەو هەواڵەیە کە لە پەیجی ڕادیۆی دەنگ بڵاو بۆتەوە اویش اویکه الیت بو یکم جار لکلار بو اودان باغچه کان سیستم تازه الکترونی بکرده بو اویکنه من تو جاری وهیا باغچه کان او نادرین یان کاتکی دو اکویتو ابینی او سوزای ک دروس کرا وش ک بیتو اما کارتانوی لاین حوالاتیان او هبو لپیجه کو کو اشرف احمد علی مکاری کنای بیت پیسنا کا کس او بدادیان بابلین او روجا کی شی ک بیتو او روبر سوزای او نادرت سامان ابراهیمش الله دم پروژه بسم زستانه ترابدو کوی ک خلګه به امید لوي کشتکان کریتو فتره کی کم دوا بدوی وای تر کاریګری نه امنیت به شوی جواز حوالاتیان رای خو اندر بروه نه کی به باش زان هنه کی شی اوی ک ګومان یعنی ام پروژه سر بگرید کی کش علی شیرین الله شته کی باش اگر زول کار نکوي سوک دوای وای کس نی تعقیب کاته اما او حوالو بابت گرنګانم کله پیټک بلا بوته بابت دیکه ګرمیان او دیداره هنری بوک لبشی یکمی برنامه کا یو باستان لیو کردو گفتگو تان کله سری دیداره کی هنری ګرمیان بو فلم او سینما لروجی پنشمو د سپیکات او بردام د بو ماوی سرو جمش کردانی زوري هبول للاین هنرمندانو سینما کارانی ناو تکوا پیشوازی کی ګرمی لیکره للاین حوالاتانو بله بدر لبابت کانی ناو تی ګرمیان بابتی کورسانی چی هن و کوپی روزانی پیشو بابتی پیکنانی حکومت هر دوباره پرسی گرمه للاین حوالاتیانه و هر او هیا یعنی بابتی گرم بیت بله زور سپاس با توره ناس کم رو لگل ما خوشویستانم اوی گوبی سیبون دیرترین او بابتانه بو کل تور کمالاتی کن و بتایبتیش لپیجی رادوی دنگ سو باسی لسر کراو للاین حوالاتیانه و تجیب باسو خواستی اوان پشنا برکی کرده مولاتن رادیو دنگ 99.9 FM ریکلامی بازرگانی مجده با همو بجداربانی استا و نوی آسیا سل استا اتوانن همون روژک انترنتی ببرامر بکر بهنن اگر بالانسه کشن سفر بید تنها سردانی لینکی www.freebasics.com کو انترنتی ببرامر بکر بهنن آسیا سل کمانده کتو اوتو اف ام تازه ترین دهنانکانی بواری اوتومبیل سازی چین کشه جاوزکانی اوتومبیل لاچی پیگدینو چار سریان چیا چون شوفیره کی سلامت بکن برنامه اوتو اف ام لا رادیو دنگوا بو برودن بزنیر یکن تن لبواری اوتومبیل و شوفیری هفتانه پیش کشده کرد تو اف ام یوارانی روزانی پیشمک پیشکش دکریتو کجمیر نوی بیانی روزانی هینیو 11:15 کلکی روزانی شما دوباره دکریتو رادیو دنگ لفیسبوک facebook.com/radiodang خوشویستانم لبرنامه روشه که ترو کتا تور بردامینو کتا توریشمن اچین لای دیداره لسر دابش کردنی نوتی سپیل گرمیان و پیدانی کامل یک رینمایی به حالاتیان للاین نوتو کنزکانی گرمیانو که امرو یادگر فتا برای بری نوتو کنزکان من لگل لای که یادگر سلاو لبیم که تو باش سلاو با جراب تانو گوگرانشم سور سپاس که یادگر سرطا با پرسیار دست پیکمک همیشه پروسی دابش کردنی نوت بردام بی یا خود نو تاکی بردام بید لیست های پروسه داشت که این نوت لسنوی داره گریمن و بتایبت لسن پریشاری کلار و گامی هیا با مو هفته یک اما بری 1650 خیزان و تا 1650 بری نوتی شدی داشت که این بسر حالتین سنوی داره گریمن و پروسه که بردامی بید تا اوقاتی سجم حالتین سود بند در بند ورگتنی نوتی شدی بله که گیدگر دنگوی او بلابو تو که کارتی زیرکی نوت للان حالتین و افروش ره توا ایو او تتانسی بو اما اما او کارتی که درست مان کرده پاسکی با برجودی حوالاتی هم درست مان کرده بایی حوالاتی همون ساله کارتی که درست نکرده پاری لیو نگیجد اما کارتی من با درست کردن به 3500 دینار که با 5 سال کاری دیگه که واتات مانی 5 سال سره که 5 برمی نوتی پیور بگیرد که اما کسی 1000 دینار که باید برمی یکی نوت بلا مداخوه به شکل حوالاتی هم کارتگانی نفروشن و بشه کشان آنی معلومات منی ایفروش نو باون بول قلمی ادن ایم هر آلاتی که کارتی پی نبید نوتهی پی نادرید اگر بی کارت باون بول بیست اگر بشتا بنکه پولیسی او گرکی که خویلی ایتی لیو و تیلی بلی که دوات دوات لند دا دور و دا آخری گشتو پسند کردی با ایم که هات با ایم او هاولاتی کارتی بدرس ناکن تا او کارتی کارت کونه که کالی ونم کدوا ایتی بشکل هاولاتیان بدلنیا و بونی ون کرایه خود فروش داری اما لسیستم اترین و استرینی او کرده. کس تانان هر کسی که تربیه نیوتی پیوی بگه کات ادري لجیازه که نیفین. حالا ام کرده استرین را کات ام کات اوه که ون کرایه خود فروش دار. بیا هر کسی او کات برد هیچ بیش از سودی لور نگیره. چون که من لیم رو سیستم کام خود کار بس شوی آنلاین بس خانه کانوا کات را داخل کیو راسته خو داخلی دتابیز بیت داخلی سرور دیل برابرتی من. بله که یادگار او حولاتیانی وک پیشتر بس من لیوه کرد که لسنتری شاری کلار نشتجین بلان فرمی خوراکیان دروی کلارا بشه که حولاتیان پیوندیان پیو کردوین که مختارکانیان ایشان بو ناکن کلیران نو دور بگرن اما تا چند پیوندی به ایو یا خود پیوندی به مختارکان او ها پیوندی به مختارکان لبری ما که وقتی گرک داشت مان کرد، تا هر حالتی که لوگر که میشه جذبیت، پیش کار پشگیری مختار که هست. بله، اگر آن بس لواکن که مختار کنیم پشگیریم بون آکن. اتوان سازنی ایم بکن، اما راست خوب چی مختار که آگه داره که نکته پیش کار بکنیم، چون که ایم قرار من داره که ندوز شود، داشت پیش دوی گرک کن. مختار اول سر هاوکاری ایم ایه، وی که مالکان رخ خاطر و ورقه کی بود که وی که تیکالیک نبینی آنگر که کنده. بله باشه که یادگر او حولاتیانی که تازه فرمی خوراکیان با حتو تو تا چند اتوانن با امسال سودمند من لنوتی سپی اگر فرمی خوراکیان با حتو بیتو وین یک لفرمکه این با ایما ایما راستخو دعوی که کوک رای و داره با کمپانی که کارتگی درست کرد با ایلمانی که نیزیگ در کارتگی با درست کرد اتوانی سودمند بیت اگر در سوی تا چند خوی زودتر عملات اگر و تنها پیسی با فرمکه و کارت بزنی هند یک اولیاتی سردائی هست بله زور سپاس با تو که گیدگر کم رول گلمان بوی زور سپاس ببارزد خوشویستانم اوی گوی بیستی بوندی درک بول سر دابش کردنی نوتی سپیل گرمیان و پیدانی کمالک رنمایی به حولاتیان للاین نوتو کنزکانی گرمیان یادگر فتح برو بری او برو برایتی من لیره کتای بالقیم روی برنامه روشه کی ترینم با دستکوتنی زنی ریزیات رو گرتن لبرنامه کانی رادوی دنگ دتوانن سردانی مال پری رادوی دم کن بناو نشانی رادوی دنگ دوت ارگ یا خود پیجی رادوی دنگ هر بناوی رادوی دنگ و یعن لسر شپولینو تونو پوینت نوی اف امی رادوی دنگ من نوا چون که دیارتری رو داوکانی نوچه گرمیان لیرو پیشکش به ایوی خوشوی زکرت تا بگیش نوی کی تروکاتی کی تر بخواتن اسپرمو خواتن لگل